كتاب الصيام باب في وجوب صوم رمضان ووقته mlango huu ni katika kuelezea wajibu wa somo ya Ramadhan na wakati wake. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله صوم شهر رمضان ركن من اركان الاسلام. صوم يا mwezi wa Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Uislamu. وفرض من فروض الله na ni faradhi katika fardha za Allah. معلوم من الدين بالضرورة صومه ni yenye kujulikana katika dini kwa dharura. Kujulikana katika dini kwa dharura maana yake hakuna muislamu asiyejua wajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Kila muislamu anajua kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni moja katika nguzo za Uislamu. Kwa jambo hili linajulikana katika dini kwa dharura, halihitaji mtu asomeshwe kwamba ni lazima kufunga saumu ya Ramadhani. Kila muislamu anajua. Wayadullu alayhi alkitabu wasunna walijmaa, na hufahamisha hilo Qur'ani na hadithi na itifaki ya maulama. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اني مليواميني مفرضشيوا صوم كما ilivyo faradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu kwa ajili mpate kuwa wachaji wa Allah. Ila qawlihi ta'ala shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. mwezi ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani hali ya kuwa ni muongozo kwa watu na ni aya zilizo waziwazi minaluhuda katika muongozo walfurqan na upambanuzi baina ya haki na batili. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ mwenye kushuhudia katika nyinyi mwezi akauona mwezi na ufunge. وَمَعْنَى كُتِبَ فُرِضَ yani imefaradhishwa. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ imefaradhishwa juu yenu saumu. وَقَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ mwenye kushuhudia katika nyinyi mwezi na ufunge. Wal amru lilwujub, amri hii ni ya wajibu kwamba lazima afunge. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bunya al-islam ala khamsin wa dhakara minha sawm ramadhan. Uislamu umejengwa kwa nguzo tano, akataja katika nguzo hizo saumu ya Ramadhan. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة. نحديثي زنازو فهميشا ولزيم ورمضان نفضل زاكي نينجي لزنجلكان. وأجمع المسلمون على وجوب صومه وأن من أنكره كفر. وإسلام وما في قيانة واجب وكفونغ مويزي ورمضاني. Na kwamba mwenye kukanusha, mwenye kukataa hilo amekufuru. Mtu akikataa kwamba Ramadhani si lazima kufunga, akisema hivyo kafar, amekufuru. Wal hikmatu fi shar'iyyati siyam anna fihi tazkiyatan linnafs wa tathiran wa tanqiyatan laha min al akhlaqi ar-radi'a wal akhlaqi ar-radhila. Hikma ya kuwekwa sheria hii ya saumu ya Ramadhan ni kwamba ndani yake kuna kuitakasa nafsi na kuitoharisha na vichanganyo vibaya pia na tabia mbaya. Nafsi mtu anapofunga ni kwamba anaitakasa nafsi yake, kuitakasa na vichanganyo vingi vibaya na tabia nyingine ambayo pia ni tabia mbaya. Li'annahu yadhiqu majari ya shaytan fi badani linsan, saumu inafanya dhiki, inazifanya ndogo njia za sheitani katika mwili wa mwanadamu. Saumu inazifanya ndogo zile njia za sheitani katika mwili wa mwanadamu. Lianna sheitana yajri min ibni Adam majra dami, kwa sababu sheitani anapita kwa mwanadamu njia zile za damu. Zile zile njia za damu ndio njia anazopitia sheitani kwa kila mwanadamu. Fa idha akala au shariba imbasatat nafsuhu lishahawat wa dha'ufat iradatuha wa qallat raghbatuha fil ibadat. Mtu akila au akinywa, imbasatat nafsuhu lishahawat, ili nafsi yake sasa itakunjuka kwa ajili ya shahawat, matamanio. Wa dha'ufat iradatuha, na irada yake kutaka kwake kutakuwa dhaifu. Wa qallat raghbatuha fil ibadat, na raghba yake kupenda kwake kwa ibada pia kutapungua. Wa qallat raghbatuha fil ibadat, kule kupenda kwake ibada kutapungua. Akifanya nini? Akila na akishiba. Wasawmu ala al-aksi min dhalik, sawmu iko kinyume cha hayo. Yani hii ina maana kwamba mtu anapofunga halafu akataka wakati ule wa kufungua asile sana, hii ndio maana yake. Asile sana, sababu akila sana itakuwa ni sawa sawa na yule ambaye hakufunga, amekula mchana, ni sawa sawa. Sababu asema akifunga mtu akiwa na saumu ndio anaitakasa nafsi yake na vile vichanganyio vibaya na tabia mbaya, na saumu inafanya mapito ya sheitani yawe madogo, njia za sheitani ziwe ndogo. Sasa mtu anapofuta akila iftari anakula kama alivyokula milo mitatu ile ya mchana mzima, itakuwa hakuna maana ya kufunga hapo. Ni vile vile njia za sheitani vile vile unazipanua. Ndio hiyo, faidha akala au shariba imbasatat nafsuhu lishahawat wa dha'ufat iradatuha wa qallat raghabatuha fil ibadat wa sawmu ala aksi ala al-aksi min dhalik. Kwa mtu akila au akinywa nafsi yake hukunduka kwa ajili ya shahawat, matamanio, kutaka kwake kunadhoofika, raghba yake kupenda kwake ibada pia kunadhoofika. Akiwa mtu amekula na ameshiba, lakini saumu ni kinyume cha hayo. Saumu ni kinyume cha hayo. Kwa mtu akiwa na saumu haya yote inakuwa hamna, haya kwamba raghba yake inapungua au kutaka kwake kunadhoofika, nafsi yake inakuwa inakunjuka kwa ajili ya shahawat. Hii si katika si katika yule ambaye yani amefunga halafu hakula sawa sawa. Baada ya kufunga akala kitu kidogo tu, iftari, daku, hivyo hivyo anakula kitu kidogo, huyu ndio anapata faida hiyo iliyoelezwa hapa. Lakini sio yule mtu ambaye anakula anafunga halafu akila amelipiza, yani kama aliyekunywa chai asubuhi na chakula cha mchana na jioni jinsi alivyopakia zile iftari. Sasa sio hivyo, kufunga hakutaki kufanya hivyo. Wa fi sawmi tazhidun fi dunya wa shahawatiha wa targhibun fil akhirah, na katika somu kuna kuupa nyongo ulimwengu na matamanio yake na kupenda akhira. Mtu anayefunga ni kwamba anachukia ulimwengu na matamanio ya ulimwengu na anapenda akhira. وفيه باعث على العطف على المساكين. Pia katika saum kuna sababu ya kuwahurumia maskini, wa ihsasun bi alamihim, na kuhisi machungu yao. Mtu akiwa na saumu anahisi kwamba wale maskini ambao hawana chakula cha kila siku wanahisi kama anavyohisi yeye, ile njaa ya siku moja hiyo aliyofunga, akiwafikiria maskini kwamba wanashinda na njaa. Sasa saumu pia inapelekea hivyo, inapelekea kuwahurumia maskini na kuhisi yale machungu wanayohisi wakati wakiwa na njaa. Lima yadhuquhu saimu min alami aljui wal atash, kwa sababu vile anavyoonja yule mwenye kufunga machungu ya njaa na kiu. Lianna sawma fi shar'i huwa limsaku biniya, sababu sawmu katika sheria ni kujizuilia kwa nia, an ashyaa makhsusa, kujizuilia na vitu maalumu. Ni vipi? Min aklin kula, wa shurbin na kunywa, wa jima'in na jimaa pia kujizuilia, wa ghairi dhalik na mengineyo, mimma warada bihi sharu, katika yaliyokuja yaliyoletwa na sheria. Wayatbau dhalika alimsaku ani rafathi walfusuk, hufuatisha hivyo pia kujizuilia na maneno machafu na maasiya. Mtu akifunga anafunga mdomo wake na kuzuia mdomo wake kula, kunywa, kutukana, kusengenya. Kwa anasema hufuatia hilo alimsaku ani rafathi walfusuk, kujizuilia na mambo machafu na maasiya. ويبتدي وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني, إنعانزا واجب وصوم يكيل سيكو هوانزا وكتوكيزا الفجر يبيلي. هون يومانزا وصوم. ويبتدي وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني, هوانزا واجب وكفونغا سيكو kwa kutokeza kwa alfajiri ya pili. Ile alfajiri ya pili tu inapoanza, pale ndio mwanzo wa kufunga. Kama mtu anataka kufunga, basi mwanzo wa siyam ni pale. Yakul wa huwa albayadhu almu'taridu fi alufuq, akielezea alfajru athani, alfajiri ya pili ni ule weupe unaotoka kwa njia ya upana, fil ufuq, katika pambe za, yani pembe za mbingu. Weupe unatoka kwa upana, hii ndio inaitwa alfajiru sadiq, alfajiri ya kweli. Ama alfajiri ya urongo, ule mwangaza unatoka kama mkia wa mnyama, kama mkia tu wa mnyama, pap ndio muangaza huo. Kwa hiyo ile inaitwa alfajiri ya urongo. Lakini alfajiri ya kweli, muangaza wake unakuwa umeenea kwa upana. Wayantahi bi ghurubi shamsi, saumu inamalizika kwa kuzama kwa jua. Jua likishazama, hapo saumu imemalizika, ni wakati wa kufungua. ويبتدي وجوب الصوم, وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني, وهو البياض المعترض في الأفق, نيويوبي ونوكا كاتي كاتي يامبينغو. وينتهي بغروب الشمس, صوم ينمالزيكا يسيكو كو كوزاما كو جوا. قال الله تعالى فالآن باشروهن سسيذي وإنجليني هوا ناكزينه يعني الزوجات. وابتغوا ما كتب الله لكم تفتيني يالي ليكفرذشيني الله وكلوا واشربوا نكليني نكنيني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Mpaka ikubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambao ni alfajiri. Chamalizika tu alfajiri pale unaanza uo weupe wa alfajiri ya kweli. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي يتضح بيان النهار من سواد الليل. ووازي ووبي ومتانا كتوكانا نويوسي ووسيكو ووازي ووازي ووبي ومتانا كتوكانا نويوسي ووسيكو. ثم قال الشيخ حفظه الله ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله ونأنزى واجب وصوم يموز رمضان كجلكان كوينجيا كواكي إكشا جلكان كوموز رمضان ومينجيا قال ونأنزى واجب وكفونغا كلا سيكو. وللعلم بدخوله ثلاث طرق نا كواجيليا كجوا كوينجيا كواكي kuna njia tatu za kujua kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia. At-tariqatu al-ula, njia ya kwanza, ru'yatu hilalihi, ni kuonekana mwezi wake, mwezi muandamo. Ukishaonekana mwezi muandamo, tayari mwezi wa Ramadhani umeanza. Qala ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mwenye kuona hamdulillah, mwenye kuona na kushuhudia katika nyinyi mwezi na ufunge. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sumu liruyati wa aftiru liruyati, fungeni kwa kuona mwezi au kwa kuonekana mwezi. Faman ra'a al-hilala binafsihi wajaba alayhi as-sawm, aliona mwezi muandamo mwenyewe, hapo yajibu alayhi as-sawm, ni wajibu kwake kufunga. Kama ameuona na hakikisha kwamba aliuona, hapo ni wajibu yeye afunge mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni njia ya kwanza ya kujua kwamba mwezi wa Ramadhani umeshaingia, kuonekana kwa mwezi. At-tariqatu thaniya ash-shahadatu ala ar-ru'ya, ni ushahidi juu ya kuonekana kwa mwezi. Au likhbaru anha, au kuelezea ushahidi huo. Fayusamu biru'yati adlin mukallaf, utafungwa mwezi wa Ramadhani kwa kuona kwa mtu muadilifu, mukallaf, mtu mwenye kukalifishwa na sheria, muadilifu alafu mukallaf. Wayakfi ikhbaruhu bidhalik, kwa hiyo Ramadhani pia inajulikana kwa kuona mwezi mtu muadilifu, halafu mukallaf, mwenye kukalifisha na sheria, sio mtoto. Wayakfi ikhbaruhu bidhalik, na inatosha kutoa habari jambo hilo. Kutoa habari jambo hilo la kuonekana kwa mwezi, inatosha ikhbaruhu bidhalik, kulitolea habari. Liqauli ibn Umara taraa an-nasu al-hilala, watu walionyeshana mwezi muandamo. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته nikamuelezea mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimeuona. Fasama wa amara nasa bisiyabi, mtume akafunga na akawaamrisha watu wafunge. Rawahu Abu Dauda wa ghairu wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya pili hiyo ya shahada ya yani kushuhudia watu kuonekana kwa huo mwezi wa Ramadhani. Wa tariqatu thalitha, njia ya tatu, ikmalu iddati Sha'ban, iddati shahri Sha'bana 30 yawma, kukamilisha idadi ya mwezi wa Sha'ban siku 30. Zikishakamilika siku 30, siku inofuatia hapo watu wanaanza saumu ya Ramadhani. Ikmalu iddati shahri Sha'bana 30 yawma, kukamilisha idadi ya mwezi wa Ramadhani siku 30. Wadhalika hinama la yura lihilalu laylata 30 min Sha'ban ma'a adami wujudi ma yamna'u ar-ru'ya, ma'a adami wujudi ma yamna'u ar-ru'ya. Asema njia ya tatu ni kukamilisha idadi ya mwezi wa ya Shaabani siku 30, na hilo ni wakati unapoonekana mwezi wa muandamo, lailata 30, usiku wa kuamkia tarehe 30 ya Shaaban, pamoja na kutopatikana jambo lolote ambalo litazuia kuonekana kwa mwezi. Maadami ujudi ma yamna urruya, pamoja na kukosekana kitu ambacho kitazuia kuonekana kwa mwezi, min ghaimin, kama hivyo mawimbi au qatarin. Qatar pia ni hayo mawingu yale, mawingu ambayo yatazuia kuonekana kwa mwezi. Hangi kuna ghaim, mawingu, halafu kuna qatar, kama wanaita nini waswahili yule, kama ukungu unaozuia kuonekana mwezi safi, ndio qatar, au moshi moshi hivi, au ma'a wujudi shay'in min dhalik, au pamoja na kupatikana kitu chochote katika hivyo. Ikiwa itazuilika kuonekana mwezi, basi hapo mwezi wa Ramadhani hautaingia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna mash-shahru 29 yawma, mwezi wa Kiislamu ni siku 29. Mwezi ni siku 29, na ahyana mpaka 30 pia zinafika. Fala tasumu hatta tarauhu, msifunge mpaka muone ayil hilal, mpaka muone mwezi wa muandamo wa Ramadhan. Wala tuftiru hatta tarauhu, wala msifungue, msile iftari mpaka muone. Fa in ghumma alaykum, ukifichwa kwenu, faqduru lahu, ukadirieni. Fa in ghumma alaykum, ukifichwa ule mwezi, ukifichwa kwenu, faqduru lahu, ukadirieni. Yaqul ma'na uqduru lahu ay atimmu shahra sha'bana 30 yawma, kamilisheni mwezi wa Shaaban siku 30. Lima thabata fi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, fa in ghummi alaykum, فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. Shafamu, eh? Ukifichwa kwenu mwezi muandamo, basi hisabuni siku 30. Mafumu hatha la kalamu? Ni kwamba tarehe 29, kama watu wakiangalia hawaoni mwezi. Aidha kuna mawingu au kuna jambo lolote, almuhimu mwezi haukuonekana. Hapo ni lazima kukamilisha Shaaban siku 30. Ndio hii anaoelezea hapa. Wa yalzamu sawmu ramadhana kulla muslimin mukallafin qadir. Na inamlazim sawmu ya ramadhani, inamlazimu nani? Kila muislamu mukallaf, mwenye kukalifishwa na sheria. Qadirin, mwenye uwezo wa kufunga. Wayalzamu sawmu ramadhana kulla muslim. Sawmu ya ramadhani inamlazimu kila muislamu mukallaf. Mukallaf ni upi? Mtu baligh, aqil, mtu ni baligh alafu ana akili zake, huu ndio mukallaf. Qadirin, mwenye uwezo wa kufunga. Fala yajibu ala kafir, haipasi ramadhani kwa kafiri. Wala yasihu minhu, wala isihi kwake. Hata akifunga kwa kujificha ficha, hata akifunga somu yake haikusihi. Fa intaba fi athna'i shahr, akitubia katikati ya mwezi, sama albaqi, atafunga siku zilizobaki. Wala yalzamu qada'u ma sabaqa hal alkufri, wala haitamlazim kulipa ma sabaka, hali iliyotangulia, hala al-kufri, katika hali ya ukafiri. Mwanamke alikuwa kafiri, halafu akasilimu. Shafamu? Aiwa. Fa intaba kwa maana aslama, kafiri tauba yake ni kusilimu. Tauba ya kafiri ni kusilimu. Akisha silimu, ndiyo amefutiwa madhambi yote aliyokuwa akiyafanya katika ukafiri. Kwa hiyo hapa anasema fa intaba fi athna'i shahri sama albaqi, akitubia katikati ya mwezi, yani akisilimu kafiri katikati ya mwezi wa Ramadhan, sama albaqi, atafunga siku zilizobakia. Wala yalzamuhu qada'u ma sabaka hal alkufri, wala haimlazimu kulipa hizi siku zilizotangulia katika hali ya ukafiri. Nasema alisilimu katikati ya Ramadhani, tarehe 15 ya Ramadhani akasilimu kafiri. Je, hizi siku 14 zilizopita atazilipa? La, hazilipi, sababu yeye alikuwa bado hajasilimu. Sawa? Wala yajibu saumu ala saghir, haipasi saumu kwa mtoto. Wayasihu saumu min saghirin mumayyiz, na inasihi saumu kwa mtoto lakini mumayyiz, mwenye kupambanua, mtoto mpambanuzi. Yani wanakadiria maulama kiasi cha miaka 7. Miaka 7 mtoto ni mpambanuzi, akitumwa dukani anakwenda kusema sawa sawa na kuleta kile kitu alichotumwa. Mtoto akiwa na miaka 7 anakuwa ni tayari akili zinaanza kuwatimamu. Kinyume cha duna sabe, chini ya miaka 7. Chini ya miaka 7 bado hajakuwa mumayyiz. Ndivyo, akatumwa sukari akaja na unga. ajisemea tu, maana ikifika kule dukani ajisemea tu sasa. Aweza kanunua peremende, katumwa sukari yeye anunua peremende. Haya. Sasa yule yuko chini ya tamyiz. Wala yajibu wayakunu fi haqqihi nafila. Anasema inakuwa katika haki yake huyu ni sunna. Wala yajibu sawmu ala saghirin, haipasi sawmu kwa mtoto. Na wayasihu sawmu min saghirin mumayiz, inasihi sawmu kwa mtoto mpambanuzi. Wayakunu fi haqqihi nafila, sawmu katika haki yake huyu mtoto inakuwa ni sunna, si lazima, sababu bado hajakuwa mukallaf mtoto. Inasihi inasihi na inakuwa ni sunna, si lazima. Wala yajibu sawmu ala majnun, wala haipasi sawmu kwa mwenda wazimu. Wala usama hala junudihi, jununihi, hata akifunga katika hali ya wazimu wake. Lam yasiha minhu, ile sawmu haikusihi kwake. Liadami niyya, kwa kukosekana niyya. Sawa, mwenda wazimu hawajibikii na saumu, na akifunga katika hali ya wazimu wake pia saumu haisihi, sababu hana akili. Liadami niyya, kwa kutopatikana niyya. Wala yajibu saum adaan ala maridhin ya'jazu anhu, wala haipasi saum adaan, kwa kutekeleza juu ya mgonjwa ambaye yaajizu anhu, anashindwa na kufunga. Haipasi som adaan, kwa ada. Ada ni kinyume cha qadha. Sasa haipasi som adaan ala maridhin, kwa mgonjwa. Yaajazu anhu, mgonjwa ambaye anashindwa kufunga, huyu haipasi somu. Wala ala musafirin, wala kwa msafiri pia si wajibu kufunga. Wayaqdiyanihi hala zawali udhri almaradhi wassafar, watalipa katika hali ya kuondoka ule udhuru wa maradhi na safari. Watalipa hawa udhuru wa safari ukiondoka, au udhuru wa maradhi ukiondoka, ni lazima walipe deni lile la Ramadhan. Qala ta'ala, faman kana minkum maridhan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, aliyekuwa katika nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi ni kurudisha tena ile saumu katika siku nyingine. Wal khitabu بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر. نما neno haya ya kuwajibishwa saum yanamkusanya mkazi wa mjini na msafiri, wote wanawajibika saum. والصحيح vile vile mtu mzima na afya zake. والمريض na mgonjwa. والطاهرة walhaidha wanufasa, na aliye tahara na mwenye hedhi na mwenye nifasi. Walmughma alayhi, na mwenye kughumiwa, yani kama aliyezimia hivi. Fa inna haulai kullahum yajibu alayhim saumu fi dhimamihim, hawa wote ni wajibu kwao saumu katika dhima yao. Bihaithu innahum yukhatabuna bisawm, kwa sifa ya kwamba wao wanaamrishwa saum. Liya'taqidu wujubahu fi dhimamihim, ili waitakidi wajibu wa saumu katika dhima yao, majukumu yao. Hawa wote ni kwamba la yajibu alayhim saum, msafiri, mgonjwa, aliye katika siku zake, mwenye kughumiwa, almughma alayhi, hawa wote yajibu alayhim salatu fi dhimamihim, ni wajibu juu yao kuswali katika dhima yao, majukumu yao. Bihaithu innahum yukhatabuna bisawm, kwa njia kwamba wao wanaamrishwa nao wafunge, liyaatakidu wujubahu fi dhimamihim, ili waitakidi wajibu wake, wajibu wa sawm katika dhima zao. Walazmu ala fi'lihi imma adaan wa imma qalaa, na kuazimia kuifunga hiyo Ramadhan ima kwa kutekeleza na ima kwa kulipa. Minhum man yukhatabu bisawm fi nafsi shahri adaan, kuna katika watu ambao huhifadhiwa, yani huamrishwa kufunga katika mwezi huo huo kwa adaan, wa huwa sahih almuqim, na huyu ni mtu mzima ambaye ni mwenyeji mkazi wa mji, illa alhaila wan nufasa, isipokuwa mwenye hedhi na mwenye nifasi. Kwa hiyo katika watu kuna wanaoamrishwa kufunga katika mwezi ule ule adaan, wafunge adaan sio qadaa. Wa minhum man yukhatabu bil qadaa faqat, na kuna katika watu wanaoamrishwa kulipa tu, wa huwa al haidh wan nufasa, mwenye hedhi mwenye nifasi, wal marid alladhi la yaqdiru ala adaa as-sawm, na mgonjwa ambaye hawezi kutekeleza sawm, wa yaqdiru alayhi qadaan, na anaweza kwa qadaa. Kwa hiyo mwenye hedhi, mwenye nifasi, mgonjwa, hao wote wanaamrishwa qadha, kulipa saum zile siku walizoziwacha. Wa minhum man yukhatabu bil qadha'i faqat, na kuna katika watu wanaoamrishwa kulipa peke yake, wa huwa al haidhu wan nufasa, ni mwenye hedhi, mwenye nifasi, wal maridhu alladhi la yaqdiru ala adaa'i saum wa yaqdiru alayhi qadha'an, na yule mgonjwa ambaye hawezi kutekeleza saum lakini anaweza qadha, hawezi kuifunga na watu katika mwezi wake ule lakini anaweza qadha. Wa minhum man yukhayyaru baina al-amrayn, na kuna katika watu wanaokhiyarishwa baina ya mambo mawili, wa huwa al-musafiru wal-maridu alladhi yumkinuhu as-sawmu bimashaqqatin min ghairi khawfi at-ta'alluf, kuna katika watu wanaokhiyarishwa baina ya mambo mawili, naye ni msafiri na mgonjwa ambaye yumkinuhu as-sawmu bimashaqqatin min ghairi khawfi at-talaf, msafiri na mgonjwa ambaye saumu yani inamwezekania kufunga lakini kwa uzito. Msafiri na mgonjwa ambaye inamwezekania kufunga lakini pamoja na uzito, bila kuogopa atalaf kufariki. Ni kwamba saumu ni nzito. Sasa huyu akhiarishwa baina ya kufungua halafu na kuja kulipa baada ya Ramadhani, au kufunga hivyo hivyo na uzito wake. Ndio wa minhum man yukhayyaru baina al-amrayn wa huwa al-musafiru wal-marid alladhi yumkinuhu as-sawmu bimashaqqatin min ghairi khawfi at-talaf, bila kuogopa kuangamia yani kufa. Waman aftara li'udhrin, na mwenye kufungua kwa ajili ya udhur, thumma zala udhuruhu fi athna'i nahari ramadhan, kisha udhuru wake ukaondoka katikati ya mwezi wa Ramadhani. Waman aftara li'udhrin, mwenye kufungua kwa sababu ya udhur, kisha ukaondoka udhuru wake katikati ya mchana wa Ramadhani, afanye nini? Yaqul kal musafiri yaqdumu min safarihi, msafiri akifika katika ile safari yake, akifika hapo anapokwenda. Wal haid wan nufasa tatuhurani, mwenye hedhi na mwenye nifasi, ha nasemaje, wal haid wan nufasa tutahhirani au tatuhurani, wal haid wan nufasa tatuhurani, mwenye hedhi na mwenye nifasi wanatoharika. Wal kafiru idha aslama, na kafiri akisilimu. Hapa anaelezea masala haya ya kwamba mwenye kufungua kwa udhur, halafu ule udhuru wake ukaondoka katikati ya mchana wa Ramadhani, ndio akatoa mfano kama msafiri akifika safari yake, na mwenye hedhi na mwenye nifasi wakitoharika katikati ya mchana wa Ramadhan, kafiri akisilimu, mwenda wazimu naye akatopokwa na wazimu wake, wasaghiru yablughu, mtoto akabalighi katikati ya mchana wa Ramadhan, fa inna kulla min haulai yalzamuhu limsaku baqiyata alyawm wa yaqdhihi. Katika hali hizo zote ni kwa inamlazim, katika hali hizo zote yalzamuhum limsaku, inamlazim kujizuilia baqiyata alyawmi, siku iliyobakia, wa yaqdhihi, na atalipa. Tafahamu? Mwenye hedhi alitoharika katikati ya mchana, je, ale au afunge? Wanasema ajizuilie kufunga, kwa sababu ashakufa yeye, hana saumu, kwa ajizuilie kula, halafu ajailipe siku hii au siku zile alizokuwa katika siku zake. Wakadha idha qamat albayna bidukhuli shahri fi athna'i an-nahar, vile vile ukisimama ushahidi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani katikati ya mchana, fa innal muslimin yumsikuna baqiyata al-yawm wa yaqdhuna al-yawma ba'da Ramadhan. Chafama, ukisimama ushahidi kwa kuingia mwezi wa Ramadhani katikati ya mchana, katikati ya mchana kuna ushahidi umetokea kwamba kumbe mwezi ulionekana. Tunasema fa innal muslimin yumsikuna baqiyata al-yawm, waislamu watajizuilia kula na kila kinachofunguza saumu mchana uliobakia, halafu wayakdhuna liyauma baada ya Ramadhani, watakuja kuilipa siku hii baada ya Ramadhani. Wallahu alam.